brochure li tellajt għall-exhibition li kelli fil-Mużew tal-Arkeoloġija għal-Belt. Ktibt dawn il-ġiex versi. Ix-xogħol tiegħi jirrifletti lili n-nifsi. Ngħix il-ħajja tiegħi l-istess kif intella il-pitturi tiegħi. Il-bieraħ għadda mirbuħ. Il-ġurnata tal-lum bil-pisijiet u l-konstellazzjonijiet tagħha. U challenge ta' għada. Samatella kwadru. Tgħaddi minn tertieħ il-qalb. Trid tiffaċċja dik it-tilla bajda bajda bil-baħħ tagħha. Madankollu tibda, tiqfilha, hemm pont ta' dubju, però b'lajnuna talla titlesta. Fija rajna, fija nara ħajja minn bidu sa tmiem. Kif intella nkwatru ngħix il-ħajja tiegħi. Huwa fattur li l-ħajja tiegħi hija maġla. Dejjem niġri wara l-ħin. Għandi 4 tfal kbar, għandi l-karriera tiegħi fil-printing u impinġi. Ir-rol tiegħi ta' omm dejjem tajtu priorità. U għal-żmien twil sakemm rabbejt it-tfal kien impossibbli l-impinġi. Ma tellajt xogħol. Però kont impinġi bajnejja b'ħsibijieti. Tiġin il-muża. Tiġin ispirazzjoni. U nżomma, suppression. Suppression kontinwa. Il-familja dejjem tajta priorità. Hi l-ewwel u qabel kollox. Sadattant it-tfal inġabru l-kollha l-iskola. U jiena bdejt indewwar ħsibijieti lejn il-printing. U kont ngħid ir-raġel fl-istamperija. U kont kuntenta, għax il-printing huwa arti. Huwa l-arti infissa. Il-fażi tal-istudju tat-tfal. L-iktar fażi li trid dedikazzjoni u ħin għaddiet. U t-tfal fl-istudju tagħhom bdew ifendu għal rashom għax kibru. U jiena għarġajt bat impinġi. Kont inħaddem ħafna moħħi ġin siftit ħin impinġi. Pjana u nittama li sensib il-ħin. U dan sar il-karatteristika tiegħi. Li toħroġ fil-kwadri tiegħi. Li fihom restraint u commendabilità. Għandi 4 tfal bar. Nati semi fl-istamperija tagħna, Dome Express. U mpinġi. flimkien dawn it-tliet misteri jiffurmaw il-karattru tiegħi. Waħda taffettwa lill-oħra. Kieku ma kontx hemm, il-pittura tiegħi kienet tkun differenti. U l-istess fuq ix-xogħol. Kont inkun managers differenti. Id-doveri tiegħi ta' omm u ta' housewife nagħtihom priorità. Pjanar tajjeb huwa essenzjali. U dan sar il-karatteristika tiegħi li joħroġ fil-pittura tiegħi. Li turi restraint u commendabilità. Nieħu gost naqsam ix-xogħol tiegħi ma' ħaddieħor. Motto ta' student matul il-ħajja kollha. Grata ħafna lej misterietna għal dak li ferxu għalina. Dan ukoll jidher fil-pitturi tiegħi. Il-ġibla maħduma u mikula biżmien li tant inħobb impinġi l-isqaqien iknejjes, toro u bini kollha jaffattwawni, jattirawni. In-natura postijiet imwarba, sempliċi u minsija fil-viċin ta' dar tiegħi jaffaxxinawni u npoġġihom fuq it-tila b'messaġġ li għalkemm wieħed ifittex il-mistrieħ u l-paċi affarijiet li huma l-flus u f'postijiet imbeda, il-paċi tista' tinsab wara biebek. B'xorti tajba il-familja tiegħi hija artistika. Ir-raġel tiegħi Max għandu xogħol interessanti. U jiena tallimt ħafna minn għandu. Michael kbir huwa graphic designer rinomat. Il-bniet waħda qiegħda l-istamperija magħna u l-kbira hija tabiba. Flimkien insibu l-milja tagħna fl-arti tal-istampar. Tura tiegħi tirrifletti lil innifsi. Ngħix ħajti l-istess kif intella l-pittura tiegħi. Il-bira ħadda mirbuħ. Il-pis tal-ġurnata tal-lum jittaffa b'xi ħaġa sabiħa. Għada huwa challenge. Nistennieh, nixtiequ. Tama li se jagħtini ħin iżjed mill-lum. Niżviluppa u nikkontribwixxi t-talenti tiegħi. Il-ħajja qasira ġġib ansjetà, ta' għażla u deċiżjonijiet. X'se nagħmel l-ewwel? X'inhu l-aktar importanti? Interessanti. Imma ta' soddisfazzjon. Għandi 4 tfal kbar. Nagħti semi fl-istamperija tagħna, Dome Express, u mpinġi. Flimkien dawn it-tliet misteri jiffurmaw il-personalità tiegħi. Waħda taffettwa u tikkomplementa lill-oħra. Kieku ma kontx hemm? Il-pittura tiegħi kienet tkun differenti. U l-istess fuq ix-xogħol. Kont inkun managers b'karattru ieħor. Id-doveri tiegħi ta' hom u housewife nagħtihom priorità. Pjanar tajjeb huwa essenzjali. U dan sar il-karatteristika tiegħi li toħroġ fil-pittura li fija restraint u commendabilità. Nieħu gost naqsam ix-xogħol tiegħi ma' ħadd ieħor. Motto ta' student matul il-ħajja kollha. Grata ħafna lejn misserietna għal dak li firxu għalina. Dan ukoll jidher fil-kwadri tiegħi. Il-ġebla f'kull stat li tant inħobb impinġi. Saqajn, toroq, knejjes u bini kollu jattirani. In-natura postijiet imwarba, romantiċi, sempliċi u minsija jaffaxxinawni. Postijiet bħal dawn fil-viċin tad-dar tiegħi kollhom markajthom u nporġihom fuq it-tila b'messaġġ. Li għalkemm wieħed ifittex il-paċi u l-mistrieħ f'affarijiet li jqumu l-flus u postijiet imbeda, din tista' tkun wara bibek. B'xorti tajba il-familja tiegħi hija artistika. Ir-raġel tiegħi Max għandu ħafna xogħol ta' arti interessanti. Michael huwa graphic designer. Clifford imexxi d-Departiment tal-Istiskers. Il-bniet waħda qiegħda magħna l-istamperija u l-oħra hija tabiba. Flimkien insibu l-milja tal-arti tagħna fl-istampar. Tellajt set ta' greeting cards ta' pitturi li deru fuq il-magazzin Elegance. L-ewwel exhibition l-intella se tkun ta' limited prints li ntwerew fl-exhibition li kelli il-Mużew tal-Arkeoloġija il-Belt u pitturi ġodda. Għandi permanent exhibition fid-Dome Express.